To program Trzeci Polskiej w Radio Piątek, 31 marca, jest 9. Justyna Mączka. Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. Premier o nauczycielach. Uważam, że nauczyciele w Polsce zarabiają bardzo mało i powinni zarabiać więcej. Od rana w szkołach i przedszkolach trwa strajk pracowników. Bruksela odpowie Londynowi na rozpoczęcie Brexitu. Przedstawi dziś wytyczne, zgodnie z którymi będzie negocjować wyjście Wielkiej Brytanii z Unii. Eksperci mówią, że to sentymentalny powrót do złotego wieku amerykańskiej piosenki. Na rynek trafia nowa płyta Boba Dylana. Rząd nie jest stroną sporu z nauczycielami, powtarza premier Beata Szydło i przypomina orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, że administracja państwowa nie może ingerować w działania samorządów, które odpowiadają za szkoły. W wielu szkołach i przedszkolach od rana trwa strajk. Według szefowej rządu protest organizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego ma podłoże polityczne. Mam nadzieję, że ten strajk nie będzie ingerował w normalne funkcjonowanie szkół. Nie można organizować kosztem dzieci postulatów politycznych. Organizatorzy strajku, szefowie związku są zaangażowani politycznie. Pan przewodniczący Broniarz wielokrotnie dawał tego podstawy. Natomiast oczywiście związek ma prawo do organizacji strajku. Premier dodawała na antenie Polskiego Radia, że w najbliższych dniach minister edukacji przedstawi propozycję podwyżek dla nauczycieli. Dzisiejszy strajk według danych ZNP odbywa się w 40-45% szkół. Na Podkarpaciu protestuje 206 placówek na ponad 3000 istniejących. Nauczyciele dobrowolnie zgłaszali się do udziału w proteście polegającym na powstrzymaniu się od pracy. Czego się domagają i co im się nie podoba, mówi Anna Szczołko, prezes rzeszowskiego oddziału ZNP. Protestujemy przeciwko tej reformie, która może spowodować duże zwolnienia nauczycieli, pracowników w oświacie. O utrzymanie warunków pracy i płacy, no bo proponowana nam w tej chwili podwyżka to jest brutto najwięcej 40 zł. Obowiązkiem dyrektorów jest zapewnienie opieki uczniom, którzy nie będą mieli lekcji z powodu strajku. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Dwa dni po uruchomieniu Brexitu Bruksela przedstawi unijne wytyczne do negocjacji z Wielką Brytanią. W przyszłym miesiącu rekomendacje zostaną przyjęte przez unijnych przywódców. Na ich podstawie główny negocjator będzie prowadził z Londynem rokowania. Wytycznych Beata Płomecka. Z wypowiedzi polityków wynika, że kluczowe będą rachunek brexitowy, zagwarantowanie praw Europejczykom, którzy mieszkają na wyspach oraz przyszły status granicy między Irlandią i Irlandią Północną, która stanie się zewnętrzną granicą wspólnoty. Na początek Unia Europejska chce uzgodnić warunki brexitu, a dopiero później przyszłe relacje handlowe z Wielką Brytanią. Podkreślił to główny unijny negocjator Michel Barnier. Im szybciej uzgodnimy porozumienie w sprawie uporządkowanego wyjścia Wielkiej Brytanii, tym szybciej będziemy mogli przygotować warunki przyszłej współpracy. Tymczasem rząd w Londynie chce prowadzić te dwa rodzaje negocjacji równolegle. Liczy bowiem na to, że uzyska lepsze warunki wyjścia z Unii, wiążąc je z deklaracjami dotyczącymi przyszłej współpracy. A chodzi na przykład o kwestie finansowe. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Weekend za pół ceny. Ta akcja już się zaczęła i potrwa do niedzieli. Hotele, pensjonaty, muzea czy restauracje obniżają ceny co najmniej o połowę. O tańszych atrakcjach w Krynicy Zdroju mówi Agnieszka Habior z miejscowego punktu informacji turystycznej. Możemy skorzystać z oferty bazy noclegowej. Do akcji przyłączyło się 6 obiektów hotelarskich, m.in. obiekty 4-gwiazdkowe, również obiekty sanatoryjno-wypoczynkowe. Można skorzystać z wyjazdów kolejką na Jaworzynę Krynicką. Do akcji przyłączyła się również pobliska Muszyna. Można skorzystać ze spływów kajakowych bądź pontonowych. I turyści oczywiście cieszą się z tych obniżek. Żyje się za pieniądze, wiadomo, nie? Że jest to bardzo istotna sprawa, jak są zniżki. My polujemy na to, gdzie są promocje pod koniec sezonu. Trzeba korzystać, świetny pomysł, na pewno to raz ściągnie turystów tutaj. Dwa, nie oszukujmy się, budżet zawsze jest ważny, więc jak zostanie więcej w portfelu, to można więcej atrakcji zwieść albo więcej miast odwiedzić, więc jak najbardziej tak, świetny pomysł. Akcję organizuje Polska Organizacja Turystyczna, szczegóły są na stronie polskazobaczwięcej.pl. Dziś premiera kolejnego albumu noblisty Boba Dylana, składający się z 3 płyt, zestaw nosi tytuł Triplicate. To klasyczne utwory z połowy ubiegłego wieku, wiele wykonywanych wcześniej przez Franka Sinatrę z Waszyngtonu. Marek Wałguski. Na każdej z 3 płyt składających się na Triplicate znalazło się 10 powiązanych tematycznie utworów. Są wśród nich takie przeboje jak Stormy Weather, My One and Only Love, Day in Day Out, a także I Could Have Told You. I could have told you. Zestaw ukaże się w różnych formatach, CD, płytach winylowych, a także wersji elektronicznej. Krytycy mówią o nowym albumie Dylana jako o sentymentalnym powrocie do złotego wieku amerykańskiej twórczości piosenkarskiej. Triplicate jest 33. albumem studyjnym Boba Dylana i trzecim zawierającym klasyczne utwory. Ukazuje się niespełna pół roku po przyznaniu artyście Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Dylan odbierze nagrodę w najbliższy weekend przy okazji zaplanowanych wcześniej koncertów w Sztokholmie. Piosenkarz spotka się z członkami Komitetu Noblowskiego na zamkniętej kameralnej ceremonii bez udziału publiczności i dziennikarzy. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. 9:05. W trójce wiadomości sportowe. Przygotował je Michał Gąsiorowski. A dziś możemy poznać hokejowego mistrza Polski. GKS-owi Tychy wciąż brakuje tylko jednej wygranej, ponieważ w finałowej rywalizacji prowadzi z Krakowią 3-2. Ostatnie spotkanie wygrała Krakowia, która nabrała większej wiary w zdobycie mistrzostwa. Michał Kotlosz z GKS-u twierdzi jednak, że mimo ostatniego niepowodzenia nie dadzą sobie wydrzeć pucharu. Tam były słupki, nie mieliśmy tego szczęścia pod tą bramką, może za mało trochę pracowaliśmy i tak w hokeju jest, że jak się nie strzeli, no to się dostanie bramkę i tak się stało też. Dla nas tu kolejna lekcja i po prostu myślę, że w Krakowie będzie inaczej i dalej prowadzimy i przywieziemy z Krakowa to złoto. Początek spotkania o 19:30, a w piłkarskiej Ekstraklasie zaplanowano dwa ciekawe mecze. Najpierw Śląsk zmierzy się z Koroną, a następnie Wisła z Lechem. Ten drugi mecz będzie wyjątkowy dla Darko Jevtića z Lecha, który na boisku spotka się z Semirem Stiliczem. Widziałem go, jak on gra. Zawsze się możesz uczyć. On jest starszy, ma dużo doświadczenia i próbowałem coś złapać, co mi może pomóc w moją grę. Na końcu się koncentruję na siebie i spróbuję to, co ja mogę poprawić, to poprawić, żebym z każdym dniu był lepszym piłkarzem. Ten mecz zacznie się o 20:30. Co ciekawe, podliczono bilans transferowy w Ekstraklasie. Okazuje się, że wpływy ze sprzedaży zawodników latem 2016 i zimą 2017 roku były rekordowe. Kluby otrzymały z tytułu transferów w sumie 33 miliony 600 tysięcy euro. To ponad 12 milionów więcej od rekordowego sezonu 6 lat temu. Łukasz Kubot czeka za to na finałowy mecz w tenisowym turnieju w Miami. Tam razem z Brazylijczykiem Marcelo Melo zmierzą się z amerykańską parą Monroe Sock. W finale pań zagrają Karolina Woźniacka i Joanna Konta, a w męskich półfinałach Roger Federer sprawdzi się z Nickiem Kyrgiosem, a w drugim półfinale Rafa Nadal zagra z Włochem Fabio Foninim. O półfinały Ligi Mistrzów walczą piłkarze ręczni. Jako pierwsi w czołowej ósemce zameldowali się zawodnicy THW Kiel, którzy pokonali w dwumeczu Rhein-Neckar Löwen. My najbardziej czekamy oczywiście na niedzielne spotkanie, w którym Vive Tauron Kielce zagra rewanż z Montpellier. W pierwszym meczu niestety wygrali Francuzi i to aż 5 bramkami. Teraz to wszystko, sport ponownie po 17:00. Przed nami bardzo ciepły dzień i cały weekend. Na zachodzie nawet 21 stopni, a w większości regionów od 20 do 17. W północno-wschodniej połowie kraju dzisiaj dużo chmur i tam przelotne opady deszczu. Na północy miejscami burze, w innych miejscach dużo słońca. Jutro jeszcze więcej słońca i jeszcze cieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Kup na przykład komputer Lenovo Intel Celeron z dyskiem 1 TB za 1599 zł. Tylko do 5 kwietnia. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Szefie, zamiast drukować te ulotki, poinformujemy wszystkich o promocji mailem. Tak. Drogi kliencie? O nie. Wszystkim zostanie, że nasz towar jest drogi. Najważniejsze jest odpowiednie podejście. To może kochany kliencie? Kochany? A jak to dostanie mężczyzna? Szanowny? Najważniejsze się nie zmienia, ale zmienia się sposób, w jaki prowadzisz firmę. Dlatego stworzyliśmy jedyny taki pakiet Love dla firm, czyli Orange światłowód i dwie karty SIM. A do tego polecamy najnowszy smartfon Huawei P10 Dual SIM. Dołącz do sieci numer 1. Orange. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 58 cali Smart TV za jedyne 2399 zł. Media Expert. Zwykle syropy są tylko na kaszel suchy albo tylko na mokry. Wyjątkiem jest Herbapekt, skuteczny zarówno w kaszlu suchym, jak i w mokrym. Dlatego Herbapekt to pewność, że stosujesz właściwy lek na swój kaszel. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie, przeciwwskazania, nadwrażliwość na składniki leku, astma, nie stosować u dzieci, które chorowały na krup, Aflowarm. Teraz w MediaMarkt! Smartfon Samsung Galaxy J5 2016 z dużym wyświetlaczem o przekątnej 5,2 cala i aparatem 13 megapikseli już za 879 zł. Więcej ofert na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wydaje mi się, że wszystko jest na swoim miejscu. Płyty i utwory liściaste są przygotowane. Przed nami cudowny dzień, mamy własnego dżingla. LP Trójka. Tak niewiele trzeba, żeby było pięknie. Możemy zaczynać. Nothing is harder than a runaway train. Jak to dobrze, że tacy giganci, jak oni czasem decydują się na to, żeby rano wsiąść do swoich limuzyn, pojechać do studia nagraniowego i zarejestrować taki właśnie utwór. Runaway Train, Elton John i Eric Clapton dziś na początek naszego spotkania. Tak, takim małym skrawkiem archiwum rozpoczęliśmy dzisiejszą LP Trójkę, a teraz numer jeden listy przebojów sprzed tygodnia. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truths. Who's making your decisions? Depeche Mode, Where's the Revolution, numer jeden listy przebojów programu trzeciego. Jak będzie dziś, okaże się przed 22, a jak będzie, opowie nam dzisiaj wieczorem Marek Niedźwiecki. W jego imieniu zapraszam Państwa na spotkanie z listą. I kiedy słuchałem pierwszego miejsca, jeszcze ciągle brzmiało mi w głowie Runaway Train Erika Claptona i Eltona Johna i pomyślałem, że gdyby się uprzeć, to z utworów listowych tych dwóch wykonawców można by ułożyć całą pierwszą godzinę naszego spotkania i być może kiedyś tak zrobimy. Dzisiaj natomiast, zachęcając do wspólnej zabawy, zaproponuję kilka utworów, na które mogą Państwo oddać głos. Na przykład Flipside, Norah Jones. slip away from me. Hard times, fine lines, moments pass by and I cry. Rewind, step behind, it's hard to Nora Jones i Flipside. Lista przebojów i głosy oczywiście należą do Państwa, ale każdy z nas ma jakieś przewidywania i życzenia i oczekiwania, jeśli chodzi o utwory, które szczególnie lubimy. Ja też. I prawdę mówiąc, myślałem, że na 55. urodziny na pierwszym będą Stąsi, ale tak się chyba nie stanie. W każdym razie przypominam, że są w zestawie do głosowania Just Your Fool, Rolling Stones. Shoot at you at night, oh, you Zobaczymy, jak będzie dziś. Jeszcze do 12 czekamy na Państwa głosy na dzisiejsze notowanie listy i listę poprowadzi po godzinie 19. Marek Niedźwiecki, Just Your Fool, Rolling Stones też czekają na Państwa głos. Wczoraj wieczorem jechałem samochodem i nagle słyszę w radiu znajomą gitarę i znajomy głos. I to był on, Joseph, czyli Józef, czyli Joe Bonamassa, No Good Place for the Lonely. Płynie korespondencja do LP Trójki. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy i dziękuję panu Pawłowi za zaczepkę poranną. Powiem, powiedziałem, że wczoraj jechałem samochodem i w radiu usłyszałem Josepha, czyli Joe Bonamassa zaprezentował właśnie utwór No Good Place for the Lonely. I pan Paweł zaczepił mnie w ten sposób, że napisał, czy pan słuchał Trójki, czy jakiegoś innego radia. Jak to odpowiedzieć? Współpasażer spojrzał na ekran, na którym wyświetlają się niezbędne informacje i najpierw wyświetliło się Joe Bonamassa, No Good Place for the Lonely, a następnie Trójka, czyli chyba program trzeci Polskiego Radia. Nawet nie chyba, tylko na pewno. W zestawie do głosowania na dzisiejszą listę, gdyby ktoś z Państwa miał ochotę i pomyślałem, że jeśli ktoś z Państwa kiedykolwiek próbował grać cokolwiek na gitarze, to powinien zagłosować właśnie na tego gitarzystę. Joe Bonamassa, No Good Place for the Lonely. No a na którym miejscu dzisiaj ten utwór, to się wszystko okaże po godzinie 19, kiedy Marek rozpocznie kolejne notowanie listy przebojów trójki. Teraz na chwilę skoczymy do archiwum, dlatego że słuchacze od rana piszą, że dziś są urodziny jednego z naszych ulubionych muzyków. Ten muzyk nazywa się Angus Young. We'll be right back. Angus Young świętuje swoje urodziny. Ciekawe jak. W każdym razie my, słuchacze Trójki, życzymy mu wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, dobrej kondycji i wielu jeszcze wspaniałych chwil na koncertach na różnych stadionach świata. Zespół AC/DC z archiwum listy przebojów i w tym archiwum jeszcze zostajemy na okoliczność 55. urodzin Trójki i 35. urodzin listy przebojów. Zabawiłem się w programistę i uruchomiłem sobie specjalny program własny komputerowy, który wynajduje te utwory, które kiedyś dawno temu najczęściej prezentowaliśmy w popołudniowych i porannych audycjach. Zapraszamy do Trójki. Wystarczy kliknąć w ekran smartfona i jest notowanie 257, rok 1987. Pamiętam, jakby to było wczoraj, jak doskonale się to zapowiadało. Po godzinie 8 w porannych audycjach zapraszam do Trójki. Aretha Franklin, George Michael, Knew You Were Waiting z 257 notowania listy przebojów Trójki z 1987 roku. Zapraszamy do reklamy. Juhu! szok dzisiaj! 7 dni szalonych cen w sklepach euro! Wow! LED TV 40 cali Sharp za 1199. Smart TV 32 cale Hitachi Wi-Fi za 945. Laptop HP Intel Core i3 Dysk 1000 Radeon 2 giga za 1990. Pralka Whirlpool Elektroniczny wyświetlacz Klasa A+++ za 899 w sklepach euro i na euro.com.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert promujący płytę kubańskiego saksofonisty Luis Nubiola Global Friendship. Artysta zaprezentuje kompozycje z Kuby, Kostaryki, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Polski. Już 1 kwietnia o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Teraz 30 minut przed treningiem biorę formułę stymulującą Fundamik, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamik i potem nie jestem głodna. Teraz nareszcie widzę efekty. Fundamik, by trening dał Ci więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 16:10 i jak zwykle w piątek teraz Jan Niebudek. Świat kultury. Dobre wieści na temat Boba Dylana. Tak wpis na blogu zatytułowała sekretarz Akademii Noblowskiej Sara Danius. Te dobre wieści dotyczą oczywiście tego, że w weekend Bob Dylan w końcu odbierze literacką Nagrodę Nobla, jaką przyznano mu w ubiegłym roku. Przypomnijmy, artysta nie pojawił się na grudniowej ceremonii. W jego zastępstwie wystąpiła Patti Smith, która wykonała jego utwór A Hard Rain's A Gonna Fall. Zresztą na swój sposób uroczo, myląc się w tekście. Autor piosenki w weekend odwiedzi Sztokholm, gdzie zagra dwa koncerty. W trakcie jednego z nich ma spotkać się z przedstawicielami Akademii, którzy wręczą mu dyplom. Do pełni noblowskiego szczęścia, które da się przeliczyć na szwedzkie korony, 8 milionów, a także na bliższe Dylanowi amerykańskie dolary, 900 tysięcy, brakuje tylko jednego. Musi on wygłosić wykład noblowski. Raczej wątpliwe jednak, że zrobi to w trakcie wspomnianych koncertów. Bardziej prawdopodobnie podobny, pisze o nim wspomniana Sara Danius, jest inny scenariusz stosowany w przypadku noblistów, którzy nie mogli z różnych przyczyn przybyć na galę, na przykład przez Alice Munro w 2013 roku, a mianowicie nagranie wykładu i wysłanie go do Sztokholmu. Tymczasem, jak informuje New York Times, na Uniwersytecie Tulsa w stanie Oklahoma właśnie otwarto archiwum Dylana. Zainteresowanie dylanologów jest tak wielkie, że trzeba było wprowadzić zapisy. Nie powinno to dziwić, skoro w zbiorach znajdziemy ponad 6 tysięcy obiektów. Oczywiście to rękopisy tekstów utworów, zapisane na kartkach z hotelowego pokoju czy pudełkach po zapałkach. Jest też portfel noblisty z 1966 roku, w którym znalazły się 3 wizytówki oraz dane kontaktowe Johnnego Casha. Zainteresowanym polecamy stronę bobdylanarchive.com. Świat kultury. Tymczasem wkrótce Nowy Jork stanie się przestrzenią artystycznej interwencji na niespotykaną dotąd skalę, a przynajmniej niespotykaną wcześniej w karierze najsłynniejszego chińskiego artysty współczesnego, jakim jest Ai Weiwei. Zamierza on mianowicie zbudować w różnych częściach miasta potężnych rozmiarów klatki i nie tylko, wszystko co kojarzy się z płotem, ogrodzeniem, barierą. Razem będzie to ponad 100 obiektów. Praca zatytułowana jest Good Fences Make Good Neighbors. To zdanie oznaczające w wolnym tłumaczeniu, że najlepszy sąsiad to ten, od którego oddziela nas solidne ogrodzenie, pochodzi z wiersza dwudziestowiecznego amerykańskiego poety Roberta Frosta. Wiersz opowiada o dwóch farmerach, którzy wspólnie budują płot dzielący ich ziemię. Kiedy jeden z nich zaczyna wątpić w ideę budowy, skoro tak dobrze im się współpracuje, ten drugi odpowiada wspomnianym zdaniem. Ai Weiwei, który jak mówi w wywiadzie z Artfix Daily, sam był kiedyś imigrantem, wskazuje na fakt, że w porównaniu do czasów tuż po upadku muru berlińskiego na świecie kilkukrotnie wzrosła liczba państw, które grodzą swoje granice. Dodajmy, że niedawno artysta zaprezentował swoją pracę także w Pradze. To wielki ponton, na którym znalazło się 258 dmuchanych manekinów, a pracę tę poświęcił uchodźcom, którzy utonęli w Morzu Śródziemnym. Świat kultury. Na koniec jeszcze Hiszpania. Według danych jednego z serwisów przesyłających muzykę, który zbadał muzyczne preferencje mieszkańców tego kraju, niesłabnącą popularnością cieszy się tam muzyka klasyczna. Statystycznie słucha jej aż o 1/3 więcej użytkowników niż w innych krajach. Najpopularniejsze są kompozycje Bacha, dalej Ludovico Einaudiego. Zresztą jego pieśń Nuvole Bianche jest także największym klasycznym przebojem. Poza tym Chopina i Beethovena. Autorzy badania zastrzegają, że muzyki klasycznej słuchają 35-latkowie i starsi, sugerując, że trzeba pracować nad tym, by na tę muzykę otworzyli się także młodsi użytkownicy. Albo, żeby, dodajmy od siebie, słuchano także utworów nieco młodszych niż wyżej wspomniani kompozytorów. Wiadomości ze świata kultury przygotował jak zwykle w piątek Jan Niebudek. Dziękujemy bardzo. Przypominam, że LP Trójka trwa i jeszcze 2 godziny i 12 minut na głosowanie na dzisiejszą listę. Teraz zajrzymy do archiwum, ale to będzie nie takie zwykłe spoglądanie w archiwalne utwory, bo za chwilę jeszcze jedna informacja. Może ja, może ty. Licz od nowa, raz, dwa, trzy. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręką nieładnie. Płock żąda dostępu do morza. Żołnierz na wojnie gnije w okopie. Żona pisze brzuch duży i mały kopie. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie. Gdyby do nas przyszła, żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Lalcze Wojenkę. Przypomniałem Państwu dzisiaj rano to nagranie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że było notowane na liście przebojów Trójki. Po drugie dlatego, że to nagranie świetne. Zespół Lao Che. A, no i to było nagranie, które było również notowane w 9. polskim topie wszechczasów. A skoro był 9, to znaczy nieuchronnie zbliża się 10. polski top wszechczasów i w związku z tym słowo do Państwa. Bardzo zachęcamy do wspólnej zabawy. Głosując dzisiaj na listę przebojów Trójki, proszę zwrócić uwagę, tam jest również cała gromada utworów do głosowania na 10. polski top wszechczasów. I bardzo nam zależy, by Państwo oddali 33 głosy, bowiem od tego zależy powodzenie naszego programu 2 maja, bowiem 2 maja na antenie programu trzeciego 10. Polski to Wszechczasów. I w imieniu kolegów zapewniam Państwa, że dla nas jest to bardzo wielkie wydarzenie i chcielibyśmy, aby Państwo też się dobrze bawili. Spotkali się z nami 2 maja, a wcześniej chcemy, by Państwo przeanalizowali te utwory, które tam są i zagłosowali zgodnie z własnym sumieniem. To było miejsce 91 w 9, przepraszam, polskim topie pierwszych czasów. Brygada Kryzys, to co czujesz. Nienormalną sytuację.